राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 20 जून 1995 को लव प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। अस्त्री प्रक्रिया में आता है, ये स्थूल शरीर है हमारा, अन्नमय है, अन्न से बड़ा हुआ है, तो ये एक स्थूल शरीर है। इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, वो 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेन्द्रियां 5 प्राण मन बुद्धि 17 तत्व का मानते हैं। एक कारण शरीर है जिसमें अहम रहता है और वो अज्ञान रहता है। अगर ये प्रकृति स्वभाव जिसका अलग अलग रहता है वो कारण शरीर होता है। ये शरीर स्वाभाविक और सबके होते हैं। इसके सिवाय भाव शरीर एक होता है, भाव शरीर। जैसे मैं जिज्ञासु हूं, मैं जिज्ञासु हूं, तो जिज्ञासु का ये भाव शरीर हुआ। मैं योगी हूं, कर्म योगी हूं, तो योगी ये भाव शरीर हुआ। मैं तो भगवान का भगत हूं, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं, ये भाव शरीर हुआ। जैसे मैं व्यापारी हूं, तो ये भाव शरीर हुआ। तो यह भाव शरीर की व्यापार आदि की बात नहीं थी, भगवान के संबंध में जो अपना शरीर बनता है वो शरीर रहने से उसका साधन बड़ा सुगमता से सरलता से हो जाता है। जैसे अपना अपना मैं तो जिज्ञासु हूं, जानना चाहता हूं तत्व क्या है, तो जानना चाहता हूं तो ये जानने में प्रवृत्त होगा और जानने में प्रवृत्त होते होते होते जिज्ञासु तो मिट जाएगा, जिज्ञासा रह जाएगी। अभी तो मैं जिज्ञासु हूं, तत्व के जानने की जिज्ञासा है और जिज्ञास्य तत्व है, जिसको मैं जानना चाहता हूं वो तत्व है। ऐसे त्रिपुटी होती है। फिर जिज्ञासा ज्यादा बढ़ जाती है तब मैं जिज्ञासु हूं ये भाव मिटकर गौण हो जाता है, मिट जाता है और केवल जिज्ञासा रह जाती है। जब जिज्ञासु मिट जाएगा, जिज्ञासा रह जाएगा, तो जिज्ञासा ज्ञान में परिणत हो जाएगी, वो जिज्ञासा तत्व में जाकर जिज्ञासा मिल जाएगी, तो जिज्ञासा तत्व पूरी हो जाएगी। जब मैं जैसे सेवक हूं तो कर्मयोग का अर्थ हुआ सेवा करना। मेरे को लेना कुछ नहीं है, केवल सेवा करना है। तो भाव शरीर होगा मैं सेवक हूं, तो सेवक हूं तो उनका हर एक काम सेवा होगा, जिज्ञासु का हर एक काम जिज्ञासा होगा। भोजन कैसे करे जिज्ञासु का जैसे करो, जल कैसे पिए सारे पहले कैसे, बात कैसे करे पढ़े कैसे, तो जिज्ञासु जैसे करे वैसे ही करना होगा। साधारण आदमी नहीं, भाव की मुख्यता होगी। ऐसे सेवक हूं तो आठ ही पार सेवा भाव रहेगा, मेरे द्वारा सेवा हो जाए, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, इससे पहले किसी को दुख न पहुंचे। सेवक भाव वाले को ये भाव रखना भी किसी को दुख न पहुंचाए, किसी को कष्ट न हो जाए, सपने में भी भूल में भी किसी को कष्ट न हो। मैं क्यों, मैं तो हूँ सेवक हूँ, तो सेवक हो जो करे सेवाई, आई कर नहीं कर करे लड़ाई, सेवक हो जो करे सेवकाई, अरिणी कर अरिपन करके और करे लड़ाई, वो सेवक कैसा, तो किसी का भी अरि में कैसे पढ़ूंगा, सबका सेवक हूँ। वो चाहे सेवा करवावे न करवावे, आदर करे निरादर करे तिरस्कार करे, हमें तो सेवा करनी है। जैसे वैद्य होता है किसी रोगी के पास जाता है तो रोगी पास को रोगी को सन्नी बात मानो बात पित्त का तीनों दोष बिगड़ गए, सन्नी बात हो गया, वो बकने लगा तो वैद्य आता तो वैद्य कहते तू आया मेरे घर क्यों आया, क्यों आया, मरूंगा मैंने, भाग जाइया उसे, तो वैद्य सुन लेता है, वो समझता है सन्नी बात में है, हमें तो दवाई करना है, जो सन्नी तो बक रहा है तो उसे कोई ऐसा नहीं मानता कि मेरा निरादर कर दिया, ये घर का मालिक है निरादर कर दिया, किसी नहीं बात में है, अपने तो दवाई करना है इसका। इस तरह से मैं सेवक हूँ तो मेरे को तो सेवा करनी है, वो चाहे राजीव है नाराजीव है, किसी तरह से ही इनकी सेवा बढ़ जाए हमारे द्वारा। ऐसे सेवक सेवा करता है तो सेवा रात दिन सेवक बन सेवा करते करते वो सेवकपना भाव जो मैं सेवक हूँ ये अभिमान तो गढ़ता जाता है और सेवा में बदलता जाता है। ये भाव शरीर हुआ वो सेवा में बदलता जाता है, सेवा में बदलते बदलते सेवा ही रह जाती है, सेवकपना मिट जाता है, रात दिन सेवा सेवा, वो सेवा होती है वो सेव्य में लीन हो जाती है। सिद्ध गुण के ये संसार सेव्य हुआ, ये परमात्मा हुआ, कर्मयोगी का परमात्मा संसार, जिज्ञासु का ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म परमात्मा वो जिज्ञासु, और जो भगवान का हुआ भगत भगवान हुआ अपने प्रापणीय। तो इस तरह से वो सेवक भाव केवल सेवा बन जाता है, सेवा बन करके सेव्य में लीन हो जाता है, फिर कुछ नहीं जाता। इस तरह से तो वो भाव से ही कहते हैं, तो सेवा होते हैं, सेवा से हो सेव्य हो गया, सेवा न सेवक रहा न सेवा रही, बोध हो गया, तत्व हो गया, उनमें लीन हो गया। इस तरह से तो जिज्ञासु होता है वो जिज्ञासु नहीं रहता है, उसमें तत्परता से जिज्ञासा बन जाती है, केवल जिज्ञासा, केवल जिज्ञासा होते ही वो जिज्ञास तत्व को जानकर उसमें लीन हो जाते, फिर जिज्ञासा भी नहीं रही तो तत्व ज्ञान रह जाता है, वो ज्ञानी नहीं रहता है। ये जो आजकल ज्ञानी रहता है ये अहम भाव होता है, मानो अपने अहम भाव को रखते हुए जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं वो ज्ञानी हो जाते हैं, मन में समझ में ज्ञानी हूँ, ऐसे ही अपना भाव रखते हुए भगवान के भक्त, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं प्रेमी हूँ, ऐसे योगी हूँ, मैं कर्मयोग करता हुआ सेवक सेवक हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ, ऐसा भाव रहता है तो वो भाव रहता है तब तक वास्तव में तत्व नहीं मिला। तो भाव शरीर वो होता है जो हमारा भाव्य है, अगाड़ी जिसके प्रति भावना है उसके प्रति मुख्यता होती है, अपनी तरफ गौणता होती है, और गौणता होते होते उसमें लीन हो जाता है, फिर वो तत्व रह जाता है। ज्ञान मार्ग में चलने वाला ज्ञानी नहीं रहता, सेवा करने वाला सेवक नहीं रहता, प्रेम करने वाला प्रेमी नहीं रहता, योग करने वाला योगी नहीं रहता। जब तक योगी है तो वो क्या है, वो योग का भोगी है। ऐसे ही सेवा करने वाला सेवक रहता है तो सेवा का भोगी है, सेवा से सुख लेता है, वो सेवक नहीं सेवा का भोगी है, तो वो सेवक ही मानता है अपने को, वो सेव्य नहीं बनता। ऐसे प्रेमी हूं मैं तो प्रेम रहता है, प्रेम का भोगी होता है, प्रेम में अर्पित नहीं होता, अपने आप को गला नहीं देता, अपने प्रेमीपन को गला देता है प्रेम में ही, तब वो असली वह प्रेमी होता है। ऐसे जिज्ञासा को जिज्ञास तत्व में अपने आप को जिज्ञास को गला देता है, सताई नहीं रहती, तब वो तत्व की होता है। तो ऐसे पहले जो जिस मार्ग में आप चलते हो उस मार्ग का भाव शरीर बनाओ, और भाव शरीर बना करके अपने तत्साध्य की तरफ चलते हो, वो चलते चलते वो ही हो जाए, फिर अपना अलग अस्तित्व न रहे, ना ज्ञानी रहता है, ना योगी रहता है, ना भक्त रहता है, ना प्रेमी रहता है, वो रहता ही नहीं, वो फिर प्रेम ही रह जाता है। वो प्रेम रहता है वहां पर, प्रेम केवल ही प्रेम ही दो भाव में आ जाता है, एक प्रेमी एक प्रेमास्पद। जैसे श्री कृष्ण भगवान का प्रेमी हुआ तो भगवान श्री राधा जी रहती है, तो राधा जी है ये प्रेम है, तो राधा जी प्रेम रूप है, अपना स्वरूप कुछ नहीं, तो वो क्या होता है कि भगवान प्रेमास्पद है और प्रेमिका है राधा जी, और भगवान वहाँ प्रेमी बन जाते हैं, प्रेमास्पद रह जाते हैं श्री जी, और प्रेमास्पद उन दोनों में पता नहीं लगता कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद है। सीता जी होगी प्रेमी, प्रेमास्पद हो गए राम जी, वो प्रेम में ऐसे घुल मिल गए, तो राम जी प्रेमी हो गए प्रेमास्पद सीता जी हो गई, सीता जी प्रेमी हो गई प्रेमास्पद भगवान राम हो गए, वो पीछे इतने घुल मिल जाते हैं कौन प्रेमी है कौन प्रेमास्पद है पता ही नहीं, प्रेमी हो जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर और पार्वती, शंकर और पार्वती वे प्रेम का स्वरूप है, श्री जी और सीता जी और पार्वती जी ये प्रेम का स्वरूप है। जो प्रेम के मार्ग में चलने वाले होते हैं तो वो श्री जी होते हैं, पहले श्री जी के चरणों में लीन होते हैं, और श्री जी फिर श्री भगवान के साथ में वो एक हो जाते हैं। तो ये बात है, वो भाव शरीर होता है, अपने को जिज्ञासा मानता है, जिज्ञासा करता है तो जिज्ञास होता है, उसे दूसरे से मतलब नहीं, धन आता है जाता है, मान आया अपमान आया, निंदा हुई प्रशंसा हुई, आदर हुआ निरादर हुआ, ये मतलब नहीं है, हमें तो जिज्ञासा से मतलब है, जिज्ञासा से आदर हम क्या मतलब है, इसे क्या मतलब, आदर किया तो नहीं मर्जी, न किया तो क्या मर्जी, इसे हमें क्या लेना देना, किसी ने हमारी सहायता करी, किसी ने हमारी दुख दे दिया तो किया, हमें इसी मतलब, हम तो इसमें ग्राहक नहीं है, ना प्रशंसा के ना आदर के, हमारी जरूरत नहीं, आदर हो चाहे निरादर हो, चाहे प्रशंसा हो चाहे निंदा हो, चाहे आराम मिले चाहे दुख मिले, हमको आराम की भूखे थोड़े ही है, हम तो तत्व चाहते हैं, हमारा तत्व चाहिए, ऐसे एक तत्व की तरफ अपना जो होता है वो भाव शरीर है, वो भाव शरीर फिर आगे भाव में लीन हो जाता है, फिर अस्तित्व अग्रह में नहीं रहता, ऐसी बात है। भाव स्वभाव ही हो जाता है, स्वभाव होकर के स्वभाव भगवान का हो जाता है, भगवान तो हो जाता है स्वभाव, और साधु का होता है जीवन, साधु का खास जीवन हो गया, जीवन मिल गया, जैसे मुर्दे को जीवन मिल जाए ऐसे जीवन हो गया, और भगवान का स्वभाव होता है प्रेम, भगवान का प्रेम स्वभाव है और भगत का प्रेम जीवन है, या फिर एक हो जाते हैं, वो प्रेम के कारण से कभी दूर कभी एक जैसे कभी डूब गए कभी आ गए ऊपर, ऐसे प्रेम में डूब गए तो दो मिट गए, ऊपर आ गए तो दो हो गए, और दो होते ही एक है, एक होते ही दो है, नित्य मिलन नित्य भी हो गए, ऐसे तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान रह जाता है, ज्ञान के साथ विज्ञान आ जाता है, और विज्ञान ज्ञान विज्ञान जैसे श्री जी आ जाती है इस तरह से ब्रह्म विद्या विज्ञान उसमें एक हो जाते हैं। ऐसे तो साधक का भाव बदलने से आठ ही पैर साधन होता है, वो करना नहीं पड़ता है, जैसे विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद में आधी पर विवाहिता ही रहती है। कभी दो मिनट एक मिनट के लिए कुंवारी होती है क्या? ऐसे भाव शरीर में आधी पर वही चीज रहती है। कोई घटना घटे तो उस घटना में कोई आदर करे निरादर करे, स्वास्थ्य अच्छा रहे बिगड़ जाए, लक्ष्मी आवे चले जाए, अरे क्या मतलब हमें ऐसे मतलब क्या? हम तो परमात्मा तत्व के जिज्ञासु है। अब दूसरी चीज आवे जाए उनसे क्या मतलब? आदर निरादर से क्या हुआ? हम उसके ग्राहक नहीं है। ऐसी अनन्यता होती है तब वो तत्व की प्राप्ति होती है। अपने आप को गला देते हैं, गल जाते हैं अपने आप, आम रहता ही नहीं। निर्ममो निरहंकार शांति मैं नहीं रहता, मैं पन रहता तब तक भोगी होता है वो। प्रेम का भी भोगी होता है, ज्ञान का भी भोगी होता है, योग का भी भोगी होता है। और भोगी योग का होगा तो कभी भोग का भोगी भी हो जाएगा, प्रेम का भोगी है तो कभी राग का भोगी भी हो जाएगा, ज्ञान का भोगी तो कभी अज्ञान का भोगी भी हो जाएगा। क्यों तो भोगी है तब तक उसमें वो दोनों तरह शक्ति है। अब भोगी नहीं अब क्या हो जाएगा? अब जयराम जी भगवान ही रह जाएंगे, नहीं हो जाएगा। मगर जो हुआ उन्हें कुछ नहीं, अपने आप को गड़ा देता है, अपने आप को मिटा देता है। इस वास्ते कहते हैं जीते जी मर जा, जीते जी मर गया वो तो मर गया, वो जिज्ञासु मर गया, योगी योगी योग मर गया, प्रेमी नहीं रहा प्रेमी मर गया। अब प्रेम प्रेम रह गया केवल, प्रेम प्रेम ज्ञान है ज्ञान, योग योग ये रह गया, योगी कोई नहीं रहा। तो योग का अभिमान नहीं होता, वो योगी होता है। तो अभिमान ज्ञान का है। जे ज्ञान मान विमत भाव भाई हरे भगत ने आदरी भागवत ने कहा, जो ज्ञान मान जो अपने को ज्ञानी मानते हैं उन्हें भक्त नहीं आ रही। जे पाय दुर्लभ पदा दो पतत हम देखता रही, ऊंचे पद जाएंगे फिर नीचे पतत करा हम देखते हैं। ये नेर बिंदास विमुक्त माने ना अपने को मुक्त मानते हैं, ये नेर बिंदास विमुक्त माने ना त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया, आप में भक्ति तो है नहीं और मैं भक्त मुक्त मानते हैं। तो आर्य कृष्ण परम पदं तथा, बड़े क्लेश से उस परम पद को प्राप्त करते हैं ज्ञान को। पतंत अध अनादित दंग रहे, आपके चरणों का अनादर से फिर अध पतन होता होगा। ये भागवत है तथा न ते माधव तावका जना, ऐसे तावका जना जो आपके भगत हो गए हैं वैसा नहीं होता। तथा न ते माधव ताव जना बद्ध मार्ग सौ त्वया भी गुप्ता निर्वंश निर्भया विनायक अनूख मूर्ध सु प्रभु, वे आपसे गुप्त आपसे रक्षित हो। त्वया भी गुप्ता विचरंत निर्भया विनायक मूर्ध मूर्ख मूर्ध सु विचरंत मूर्ध निर्भया, वे बड़े बड़े विघ्न आते और विघ्नों के सिरों पर नाचते, विघ्न कुछ नहीं करता वो निर्भय करके। विघ्नों के विघ्न विघ्नराज बड़े बड़े अनेक मूर्ध सु नृत्यंत वो नाचते उतरे। त्वया भूता नृत्यंत निर्भया विनायक अनेक वो मूर्ध सु प्रभो, ऐसे भगवान सुरक्षित होते हैं। तो पहले भाव शरीर में तल्लीन होना चाहिए। जैसे विवाह की हुई लड़की अपने को कुंवारी मानती ही नहीं कि भाई दो दिन कुंवारी हो गई, दो घंटा कुंवारी हो गई, ऐसे नहीं। ऐसे वो जिज्ञासु हो गए जिज्ञासु, अब उससे ही मतलब है और से मतलब नहीं। तो अहंता के परिवर्तन से संपूर्ण जीवन बदल जाता है। तो अहंता को मिटा दो, चाहे अहंता को शुद्ध कर दो और चाहे अहंता को बदल दो। तो कर्म योग से अहंता शुद्ध हो जाती है, बदल मिट जाती है। ज्ञान योग से मिट जाती है, पहले आम है ही नहीं। भक्ति योग से आम बदल जाती है। अस अभिमान जाए तेरी भोरे, मैं सेवा करूंगा पति पति भोरे, भक्ति में बदल गया। अरे वो काये नमन सा बुद्धा केवल इंद्रिय रवि योगी ना कर्म करती संग तत्व आत्मशुद्ध है। अपनी शुद्धि के लिए कर्म करते हैं तो भगवान प्रभु लगकर शुद्ध कर लेते हैं, वो भगवान के भक्त बदल देते हैं और ज्ञान मार्ग में मिटा देते हैं। आम है ही नहीं, आम तो प्रकृति का अंश है, हमारे में आम कहाँ है, हमारे तो आम ही नहीं, आम तो प्रकृति का होता है। भूमि पौधन लोभायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यम पे बिन्दा प्रदर्शन था, तो आम तो प्रकृति का था, आम नाम है ही नहीं। निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षति। किसी मार्ग से चलो आगे एक हो जाएगा, सब एक हो जाएगा। योग मार्ग में चला वाला ही भक्त हो जाएगा भगवान का, वो तत्व ही हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में चलना तत्व ही हो जाएगा, भगवान भक्त हो जाएगा। उसे अगर विरोध नहीं है तो आप साफ हो जाएगा, पर विरोध अगर सगुण तो नीचे आए निर्गुण ऊंचा है उसे नहीं होगी। वो पहले आग लगा दी खुद नहीं तो साधन में ऐसी पक्षपात नहीं है, सब हो जाएगी। योगी वही, वही ज्ञानी वही भगत वही जाएगा, आप साफ है। पर पहले ऊंचा नीचे मान अगर करता है वो नहीं होता, क्यों पहले आग लगा दी। कोई आड़ नहीं लगा भगवान को पकड़ते तो तीन हो जाते, कर्म योगी ज्ञानी योगी भक्ति योगी, तीन होते ही नहीं, एक हो जाता। भक्ति में सब लीन होते हैं, ये विशेषता आती है गीता में, इसको विशेष बताया। वासुदेव सर्वमिति, ज्ञान मार्ग में चलने वालों के भेद होते हैं, विचारक होते हैं ना वो भेद होते हैं, तो उसमें विशेषता द्वैता द्वैत द्वैता द्वैत ऐसे एक उसमें अभिमान रहता सूक्ष्म, उनके कल्याण उन्हीं हो जाते, उद्धार मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु एक देह हो जाता है, अगर भगवान में हो गया वासुदेव सर, अब अभिमान कौन करे, कोई आचार्य भगवान ही हुए, सब भगवान ही है। अब इसमें कोई पूछना हो तो पूछ, नारायण नारायण नारायण। इसमें अहंता का बदलना सुगम है, अहंता का मिटाना कठिन है, शुद्ध करना सुगम है। तो गीता में त्रयोदश कर्म संन्यास कर्म योग विशेष थे, कर्म योग सुंदर सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ कर्म योग। ज्ञान योग से श्रेष्ठ कर्म योग, कर्म योग श्रेष्ठ भक्ति योग, ये नई बात है। ऐसी है उसमें प्रेम है, प्रेम में एक विलक्षणता है, ज्ञान में वो विलक्षणता नहीं है, योग में विलक्षणता नहीं है, जो प्रेम में है। प्रेम है वो बैरी के साथ ही प्रेम होगा, उदासीन के साथ प्रेम होगा, प्रेमी के साथ ही प्रेम होगा, अनिष्ट करने वाले के साथ प्रेम होगा। प्रेम ऐसा है व्यापक हो जाता है। ज्ञान में ज्ञान है योगी है ये अलग अलग रह सकते हैं, प्रेमी अलग नहीं रह सकते। प्रेम में जाते ही सब एक हो जाते हैं, दुष्ट है पापी है सब, प्रेम एक होता है, प्रेम उसमें एक गल जाते सभी। मानो सबका हित हो, सबको आराम मिल जाए, सब सुखी हो जाए, सब प्रेमी हमारे हमारे प्रेमास्पद है सभी। अब वो स्वांग अलग अलग होंगे, दुष्टता दुष्टता करेगा, पर वो तो प्रेम भगवान है, हमारे प्रभु है, तो प्रेम में विलक्षणता है। ये हाँ हाँ, कर्मयोग को तेज बताया और सबसे तेज भक्ति योग को बताया। इसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञान योगी कोई मामूली है, ज्ञान योग त्याज्य है, ये ऐसा नहीं है, उससे मुक्ति हो जाएगी इसमें संदेह नहीं। पर मुक्ति हो जाने पर भी एक सूक्ष्मता रहती है, वो प्रेमी में नहीं रह सकेगी। प्रेमी किसने होगा बताओ, प्रेमी अलग करे तो किसको दूजा मानेगा। ज्ञानी है वो तो ज्ञानी है ना, ज्ञानी तो ज्ञान की मुख्यता है वहां, तो ज्ञान की मुख्यता होती है उसमें जिज्ञासु ज्ञानी बनता है, उसमें सूक्ष्म अहंकार रहता है। अरे प्रेमी बनकर प्रेम ही करता है सबसे, सब जगह ही सब में हमारे प्रेमास्पद है, हमारे प्रेम प्रेमास्पद ही है सब जगह। देखो एक मार्मिक बात बताओ, हम लोगों में प्रायः एक रची हुई है कि हम संसारी है, संसार सच्चा है और परमात्मा की प्राप्ति उद्योग करके हम प्राप्त करेंगे, ये भाव बैठा हुआ है। वास्तव में परमात्मा तत्व है वो तो है सत्य और संसार है असत्य, तो संसार की सत्ता नहीं, वास्तविकता हमारे सबका मुक्त स्वरूप ये वास्तविकता है, ये कृति साध्य नहीं है, हम उद्योग से सिद्ध करते हैं ये बात नहीं है, वो वास्तविकता ऐसी है, ये अवास्तविक है संसार। संसार को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त होंगे ये भावना रहती है लोगों की, तो परमात्मा को प्राप्त नहीं, परमात्मा को प्राप्त तो सभी है, संसार की भावना है ये मिटने से है जो हो जाएगा, ऐसे नहीं कोई मुक्ति अलग हो जाएगी हमारी, हो जाएगी नहीं, वो तो स्वतः सिद्ध है, संसार की भावना मिट जाएगी क्यों, संसार तो मिटने वाला ही है, मिटने वाले का नाम संसार है, ये फिर थोड़ा ही रहेगा। क्या रहा है जैसे ज्ञान की दृष्टि से तत्व ज्ञान वो नित्य निरंतर है और सबको प्राप्त है, बोध सबको प्राप्त है और संसार निवृत्त है, तो निवृत्त तो निवृत्त हो जाएगा, प्राप्त प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त होने के बाद ये नहीं कि हम संसारी थे, अब संसारी से हम साधक बनकर सिद्ध बन गए, ये नहीं रहता भाव। संक्षेप शारीरिक भाषिक सर्वज्ञ मुनि कोई है उनका संक्षेप शारीरिक है, उसमें लिखा है यद पाद पंकज रज शैणम बिना मे सन्नप्य सन्नेपर पुरुष पुरासीत। जब तक गुरु महाराज के चरणों की रज्जी का आश्रय नहीं लिया, यद पाद पंकज रज शैणम बिना मे, जब तक उस रज्जी का हमने आश्रय नहीं लिया तब तक सन्नप्य सन्नेपर पुरुष पराशी पुरा, परम पुरुष परमात्मा सन्न भी सदा नित्य नित्य होते हुए भी है ही नहीं, ऐसा दिखता था। यद पाद पंकज रज शैणम बिना मे सन्न प्यसन्न पर पुरुष पराशीत पुराशीत, परम पुरुष परम वो था पहले के, वो है ही नहीं, वो यद पाद पंकज रज शैणाद इदानी, अब क्या हुआ नासीत, भेद नहीं था, नास्ति है नहीं, भविष्य भेद बुद्धि, तत्व ही था पहले भी अब भी तत्व ही रहेगा। तो मुक्त के बाद ये नहीं कि मैं बद्ध था अब मुक्त हो गया, ये नहीं होता है, ये तो मुक्ति था, बद्ध का तो मैं था मिट गया, अरे संसार तो मिटने वाला है तो मिट जाएगा ये, अरे टिकने वाला परमात्मा वही ठीक है, वही रहेगा अंत में, तो प्रेमी कौन रहेगा, भक्त कौन रहेगा, जिज्ञासु कौन रहेगा, ज्ञानी कौन रहेगा, योगी कौन रहेगा, ये तो संसार के संबंध से है, संसार का अत्यंत अभाव, तो योगी प्रेमी कैसे रहेगा, योग और प्रेम और ज्ञान रहेगा। तो भक्ति योग में है, तो भक्ति योग में सुगमता किस में है, सुगमता भाई देखो रुचि योग्यता और विश्वास आपका किस में है, अद्वैत तत्व में विश्वास है, रुचि अद्वैत तत्व की है और योग्यता भी तत्व सबने की है, अहं को मिटाने की योग्यता भी है, तो आप ज्ञान योग के अधिकारी है, और कर्मयोग में आपका विश्वास है और उसमें वैसे आपकी प्रगति भी है, योग्यता भी है और विश्वास भी उस पर है, लोग होगा ऐसे भक्त हो आप, भगवान पर विश्वास है और भक्ति है योग्यता भी प्रेम की है, आपके भीतर प्रेम है ऐसा, तो रुचि भी भगवान की है, तो आप भक्ति योग श्रेष्ठ होगा। तीनों को तटस्थ होकर देखा जाए तो भक्ति सुगम पड़ती है, क्योंकि कर्मयोग ज्ञान योग में अहम को मिटाना पड़ता है और कर्म योग में अहम को शुद्ध करना पड़ता है और भक्ति योग में अहम को बदलना पड़ता है। तो बदल दो, चाहे शुद्ध कर दो, चाहे मिटा दो, अंत में मिट जाएगा। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग में अहम तो मिटेगी, कर्म योग ज्ञान योग में पहले मिटा दो, कर्म योग में बदल के शुद्ध कर फिर मिटा दो, और भक्ति योग में बदल दिया भगवान का अहम तो भगवान मिल जाएगी, मिटाना पड़ेगी उसमें। जैसे स्त्री होती है अपने आप गोत्र को भी पति के गोत्र में मिला देती है, ऐसे भक्त होता है भगवान में ही अपने को मिला देता, तो अपने अहम का बदलने नहीं, अपने अहम का भगवान होगी, मेरे तो भगवान है, मैं भगवान का, मैं भगवान का ही हूँ, मेरे भगवान के सिवा मेरा कुछ है ही नहीं। योग में पूर्ण समर्पण है, भक्ति योग में पूर्ण समर्पण है। हाँ, पूर्ण समर्पण है ही, तो वह मैं देखो समर्पण तक नवधा भक्ति है, समर्पण तक है नवधा भक्ति आत्मनिवेदनम, और नवधा भक्ति बाद परा भक्ति है, वह फिर भक्त नहीं है, वह भगवान ही है, ये साधन भक्ति है। नवधा वो साध्य भक्ति प्रेम लक्षण, मद भक्ति लभते पराम, परा भक्ति, परा भक्ति बाद भगवान ही रह जाए। तीनों ही मोह होते हैं, तीनों ही मार्ग में होते हैं, क्या करें है? तीनों ही मार्ग में होते हैं, ज्ञान मार्ग भी होता है, भक्ति मार्ग भी होता है, कर्म मार्ग भी होता है, क्या करें? वो करेगा भगवान के शरण शरण हो जाए, अपने करना क्या है, मैं भगवान हूँ, करे करा भाई राम जी, मैं कुछ करता ना। आपका एक मार्ग पकड़ो पहले, तो एक मार्ग कौन सा पकड़े, ये भ्रम है ये। इसमें देखो आपकी रुचि किसमें है, स्वाभाविक विश्वास किसमें है, तीनों में कुछ कम ज्यादा होगा, कुछ कम ज्यादा, जिसमें आपके ज्यादा हो वो मार्ग मुख्य होगा, कम ज्यादा। ये क्या हुआ कि आजकल जो चीज है ना, असली चीज आजकल लुप्त हो रही है, संप्रदाय में अपनी अपनी संप्रदाय के अनुसार चलाते हैं, तो ऊपर से भरते भरते आप भी पहचान नहीं सकता कि मैं किसका जिज्ञासु हूँ, मैं कर्मयोग का हूँ, भक्तियोग का हूँ, ज्ञान पता नहीं रहता, ऊपर से भरते रहते हैं, ऊपर से नहीं भरे तो पता लग जाए उसका, ऊपर से भरने से नहीं होता है, भीतर से उपजना चाहिए, साधन भीतर से पैदा होना चाहिए, साधन से पैदा घने तरह चीजा सुनते सुनते सुनते कोई सही नहीं रहता ठीक तरह से, तो भीतर से वास्तव में रुचि क्या है, विश्वास किस पर है, ऐसा भीतर से वो मार्ग पकड़े तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी, ऊपर से भरने पर वो सिद्धि जल्दी नहीं होगी। योग्यता क्या मालूम पड़ेगी, मेरी योग्यता क्या है? योग्यता में तो पता नहीं, रुचि विश्वास कर लो अपना, रुचि और विश्वास हो। योग्यता की ये बात है कि जब तक देहाभिमान अधिक रहता है तब तक ज्ञान योग का अधिकारी नहीं होता हो। भक्ति योग में अभिमान सहता हुआ भी अधिकारी हो जाता है, ज्ञान योग में अहंकार को त्यागना पड़ता पहले। इस वास्ते गीता में ज्ञान योग की बात आई है, वहाँ अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिगम विमुच्य फिर निर्मम शांत फिर विमुता है, और कर्म मार्ग में विहाय कामान ये सर्वान पुमांस्तस्य निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार। भक्ति करे भगवान नाम, नहीं भगवान में योग्यता नहीं है, भक्ति में तो अयोग्य योग होता है, रुचि नहीं है क्या करे, रुचि नहीं तो नाम जप करो कीर्तन करो, रुचि वाले भक्ति योग में रुचि नहीं है और ज्ञान की योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं तो नाम जप करो कीर्तन करो अथवा सेवा करो, सेवा करो, सेवा सबसे बढ़िया है, कर्म योग की बात है, सेवा करो, सेवा करते योग्यता आ जाएगी। सेवा में देखो सेवा करने से ममता हटती है, और अहंता भी हटती है, ये मिटते हैं दोनों। मैंने बहनों से बात कही थी, कल ही कहा था, कल ही प्रकट चला, तो इसमें इतनी बात है कि शरीर से खट करके घर वालों की सेवा करने से अभिमान मिटता है और वस्तुओं से सेवा करने से ममता मिटती है। सेवा खटकर करे तो शरीर में अभिमान कैसे रहेगा, मैं बड़ा हूं ये कैसे रहेगा, और चीजों वस्तुओं से सेवा ही सेवा करे तो ममता कैसे रहेगी। तो सेवा के द्वारा अहंता ममता सुगुणता से मिटती है। तो ज्ञान योग में रुचि है, योग्यता नहीं है तो सेवा करो, सेवा करो तो अहंता ममता मिटती है, तो ज्ञान योग का ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान योग का ज्ञान हो जाएगा। तो अंत में तक कम होनी चाहिए सेवा करने से, सेवा करें। जैसे मान लीजिए आत्मा में आत्मा रमण करते हैं, आत्मा में आत्मा रमण करे, आत्मा में आत्मा रमण करती है, तो क्या अनुभव पड़ता है जब आत्मा में आत्मा रमण करती है। वो तो एक तत्व में ही रहता है, आत्मनिव आत्म यस्तु आत्म अतिरेवशात आत्म तुष्ट समान आत्मनिव यस्तु आत्म अतिरेवशात आत्म तृप्त समान आत्मनिव संतुष्ट कार्य निविद्यते। ये है तो ज्ञान दिखता है, ये है कर्मयोग का परिणाम। कर्मयोग में और ज्ञान योग में परिणाम एक होता है। तो यस्तु आत्मरति से आत्मा में रति है, प्रीति है, और आत्मा में तृप्ति है, और आत्मा में तुष्टि है। अनुभव तो ये होगा कि खिंचाव होगा अपने स्वरूप की तरफ, खिंचाव होगा, खिंचाव जैसे लोभी का रुपयों की तरफ खींचा होता है, ऐसे उसका खींचा अपने स्वरूप की तरफ होगा। ज्ञान मार्गी का सतह प्रियता आकर्षण, ये रति है ना, रति। देखो मैंने पहले कहा फिर भी कहता हूं, अब दूसरी दृष्टि से कहता हूं, ये रति सब में होती है। कर्मयोग में भी प्रीति है, ज्ञान योग में भी प्रीति है, भक्ति योग में भी प्रीति है। भक्ति योग में प्रीति की मुख्यता है, पर ज्ञान योग में ही रति है। यस्तु आत्म रति वश्यात, और योनता सुखो अंतरा रामा, और कर्म योग में स्वे स्वे कर्मणि अभिरता सर्वसिद्धि लभते नरा। ये रति सब में आती है, प्रीति सब में आती है, और सबसे श्रेष्ठ है। वो प्रीति पहले स्वरूप में होती है, उसकी सेवा में रति होती है, और उसकी भगवान में रति होती है। रति सब साधना में होती है। तो प्रियता पैदा हुए बिना साधन में आप निश्चित निरंतर रह नहीं सकते, जबरदस्ती कहां तक रहोगे। प्रीति हो जाएगी तो स्वाभाविक स्थिति होगी, और बिना प्रीति जबरदस्ती करोगे वो साधन निरंतर नहीं होगा, उसमें भूली होगी बार बार, क्योंकि आपकी बनाई हुई चीज है वो, बनावटी चीज असली चीज नहीं होती। असली चीज हो जाती है वो बनावटी नहीं रहती। तो मेरी क्या होगी, अपने स्वरूप में रति होगी, सब जगह तत्व है उसमें खिंचाव होगा। ये प्रीति सब में होगी, कोई सा ही साधन करो वो प्रीति उसमें होगी, वो प्रीति का रूप और हो रहा होगा। सेवा में रति होगी, सबको सुख कैसे पड़े, सबको आराम कैसे, स्वतः स्वाभाविक। तो सेवा में रुचि होगी वो हो जाएगा, क्या कर्मी होगी, और अपने स्वरूप में ही रुचि होगी, एक तत्व में ही रुचि होगा, रति हो जाएगी, वो छूटता नहीं, अब वो छूटता ही नहीं, उसमें अपने स्वरूप में ही रति हो जाएगी। अपने आप है जी अच्छा लगता है, अपने स्वरूप ही निरंतर बस हूँ, है वो है मैं, हूँ है मैं, बेटा है ये राजन, ये उसकी रति होगी, प्रीति होगी। प्रीति में मन लगना नहीं पड़ता है, मन लगता है, और अधिक प्रीति होने से मन हटता नहीं, साधन करना नहीं पड़ता है, साधन होता है। तीन स्टेज बताई थी शेठ जी ने, एक करना और एक होना और एक है। पहले करना होता है, फिर वो साधन होने लगता है, होते होते है हो जाता है। तो करने में अभिमान मुख्यतः रहता है, करना पड़ने का अधिक अहंकार रहता है, होने में अहंकार कम हो जाता है, क्रिया रहती है, और है में क्रिया छूट जाती है, रह जाता है। ऐसे क्रम है, तो करना छूट जाता है, होना हो जाता है। अब किसी मार्ग में चलो आप, ये होगा, पहले करना होगा, होने लगता है तब साधन निरंतर होता है। करने में साधन निरंतर नहीं होता, क्रिया कोई भी निरंतर नहीं होती, क्रिया में थकावट होती है, होने में थकावट नहीं होती है। जो हो रहा है थकावट क्या हो, आप श्वास लेते हो थक जाते हो क्या, श्वास लेते लेते मन को घंटा दो घंटा ठहर जाओ, पीछे जाएंगे श्वास, आंख खोलते हो मीचते हो तो बहुत समय हो गया, अब थोड़ा सा विश्राम कर लो, ऐसे विषम थोड़े होते उसमें। ऐसे ज्ञान में साधन में करते हुए थक गए, अब थोड़ी देर साधन छोड़ दे, कैसे छोड़ दे, वो प्राणों से, प्राण से प्यारा कहते हैं आप, तो प्राणों से प्यारा का अर्थ क्या, प्राण सबसे प्यारे लगते हैं, प्राण से एक तरह साधन लगता है, क्यों, प्राण तो शरीर में रहते हैं और साधन वो सिद्धि में पहुंच जाता है, तो ये प्रियता होगी। इस वजह से ज्ञान में भी प्रियता है, योग में भी प्रियता है, और भक्ति में तो प्रियता ही चीज है, प्रियता ही है वह। अब आपका स्वतः मन किस में खींचता है, अगर स्वतः बोध में खींचता है, सब परिपूर्ण है, तो फिर आपके मन क्या है कि बैठा ही रहूं बस, एक आनंद में छका रहूंगा, और वृत्ति हो ही नहीं कहीं वहां बोलो, खाना पीना भी भूल जाता है, उसे साधन होता है, करना नहीं पड़ता है, पहले करना पड़ता है। ऐसे नाम जप होता है तो आप साफ होता है, नाम जप, नाम जप होता है, आश्चर्य की बात होती, मैंने देखी ऐसी, हमारे मित्र थे वो नाम जप करते 12-13 लाख नाम जप लेते 8 बार में, इतने जावे आदमी वो कैसे कर लेते, और वो कहते मेरे होता है इतना माला से घड़ी से इतना कर लेते। इसका फिर वो मनीषी की लोक यात्रा एक पुस्तक देखी, एक विशुद्धानंद जी संत थे, उनके शिष्य थे गोपीनाथ कविराज, तो गोपीनाथ कविराज ने कहा गुरु जी से, उस विशुद्धानंद जी गुरु जी थे, उनके शरीर से सुगंध आती थी, तो गंध वाला बाबा भी कहते थे उनको, और ये नाभि में से कमल निकाल कर दिखाया उन्होंने, कम ऐसे भगवान की नाभि से कमल निकला, उसको ब्रह्म पैदा हुआ ब्रह्मा, ऐसे कमल निकाल कर दिखा दिया उन्होंने, और अपने शरीर में से हृदय निकाल कर दिखाए। सूर्य विज्ञानी देख कलकत्ते में कल्याण माया है, गोपीनाथ कविराज के गुरु जी थे। तो एक दिन उनके जप हुआ तो कहा महाराज इतना समय लगता है, 10,000 जप मैं करता हूँ उसमें, आज तो घंटा घंटा में हो गया पूरा, क्या बात हुई। गुरु जी से पूछे क्या इतना कैसे जप हो गया, तो ऐसा जप कहा कि भजन करते करते जब परमात्मा तत्व के साथ एकता हो जाती है तो वह काल बदल जाता है, ये काल नहीं रहता है वहां, उस काल में वो हो जाता है, दिखता है इस काल में। जैसे आपको बैठे बैठे झपके आई, नींद आई, नींद आते ही स्वप्न आया, स्वप्न कई बात हो गई, नींद खोलो देखा तो कोई मिनट दो मिनट हुआ, उसमें कई महीना हो गया, तो क्या काल बदल गया। इस तरह से भगवान में तल्लीन न होने से काल बदल जाता है, तो उस काल में बहुत हो जाता है, इधर भी काल बहुत थोड़ा सा हुआ, वो बात पढ़ने से हमारा समाधान हुआ, हमारा समाधान नहीं हुआ कि 24 घंटा तो 24 ही है, वो सोते कहते हैं 2 घंटा सोता हूँ, नींद नहीं आती है, जब चलता रहता है नींद आती नहीं है, तो 12-13 घंटा 14 लाख 13 लाख 13 लाख नाम जब वो है, कैसे कैसे हो जाए, है तो घंटा 24 ही है, 24 मिनट 3 लाख होता है मुश्किल से, 3.5 लाख हो जाए, 12-13 लाख कैसे हो जाए। तो फिर ये बात हुआ उनकी पढ़ी, तब पता लग रहे भगवान में तल्लीनता होने पर ये काल नहीं रहता, जैसे आपके स्वप्न में ये काल नहीं रहता है। स्वप्न में एक बूढ़ा आदमी वो गाय को पकड़ रखा है, अरे गाय ब्याएगी, गाय का बछड़ा है, बछड़ा 2 दिन का है, गाय 5 वर्ष की है और वो 60 वर्ष का है, एक साथ पैदा हुए है, वो पहले पैदा हुआ है, बछड़ा लिया, गाय लिए हुआ आदमी 60 वर्षों का, गाय 5 वर्षों की, बछड़ा 4 दिन का, तो साथ ही पैदा हुआ ना, नहीं तीन 60 वर्ष गई उसी पैदा हुआ, बछड़ा उसी गाय उसी पैदा हुआ, वो काल दूजा है। इस तरह से भगवान में तल्लीन होने पर काल बदल जाता है, समय बदल जाता है, इस बात से उसमें कितना ही हो जाता है। ये विशुद्धानंद जी ने कहा, मैंने पढ़ा उस मनुष्य लोक यात्रा पर, तो ये कारण बद गया, ऐसे कैसे हो जाए। अब हमारे मित्र थे, प्रेमी थे, झूठ तो क्यों बोले, अपने डायरी में लिख रखा कितना हुआ तो भाई इतना हुआ, तो झूठ तो मैं मान नहीं सकता, या झूठ बोले क्यों, होता है तो होता कैसे है पता नहीं लगता, तो वो बात सुनने से पता लगा। कहते हैं कर्म और अकर्म में क्या अंतर है, कर्म में अकर्म ये है कि कर्म अकर्म हो जाते हैं, मानो कर्म फल जनक नहीं होते, कर्म का फल होता है शुभ अशुभ, तो कर्म फल जनक नहीं होने से कर्म अकर्म हो जाते हैं। मैंने एक दिन बताया था 3 श्लोक, कर्मणि अकर्म या पश्येत, अकर्मणि च कर्म ये कर्मयोग का, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति भक्ति योग का, सर्वभूतस्थ महात्मानम सर्वभूतानि चात्मने ज्ञान योग का, तो आत्मा रह जाता है ज्ञान योग में, भक्ति योग भगवान रह जाते हैं और कर्म योग अकर्म रह जाता है, और अकर्म और परमात्मा और आत्मा एक हो जाते हैं। गीता 3 श्लोक है गीता, ऐसा तो अकर्म हो जाता है। कहते परमात्मा आंखों से देखे जाता है, मैं तो सुना है ऐसे भक्तों को देखे जाते हैं, हम आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, परंतु हमारी आंखों में देखने में भगवान आ जाते हैं, हमारी आंख नहीं पहुंचती, वो तो आंख में पहुंच जाएंगे नहीं, क्या वो असमर्थ है इतने, प्रेमी होते हैं वो देखते हैं भगवान। अजी नरसिंह जी महाराज हुए, मीराबाई हुई, इनको सब आता है ना, वो मीरा भाई है ना, मार्ग जाती मंदिर जाती मीरा ने सवरियो मिल गयो रे ठूनो करियो रे तो सब जी मिल जाए भाई, तो वो ठूनो कर गया ऐसो कर गया जो बावली हुई पैर पागल हो गई, तीसरे भगवान मिलते हैं, ऐसी बात आती है फिर शास्त्रों में, भक्तों की बातें आती है लेके जा सकते हैं, प्रेम होना चाहिए प्रेम। महाराज शंकर ने क्या कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो, मैं जाना मैं जानता हूं इस बात को, प्रेम से प्रकट होते हैं, उसके कहते मैं जाना देवताओं विचार हुआ कहां प्रार्थना करें किस जगह जावे, तो शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना, मानो हम हमारी इंद्रिया हमारा मन हमारी बुद्धि भगवान तक नहीं पहुंचती, क्या भगवान भी हमारी बुद्धि और आंखों तक नहीं पहुंच सकते क्या। एक छोकरा बच्चा है, एक पिताजी है बैठे हैं अपने, वो आया सामने आकर के प्रेम से करना है कुछ नहीं, पिताजी से कुछ नहीं लगे, राजी हो गया, मैं पिताजी बैठ, वो तो खड़ा खड़ा जोर लगा हुए बैठे ही है, तो बच्चा नहीं गिरा सकता, अपने पिता भी नहीं गिर सकते क्या? ऐसे भगवान तो लीला करते हैं, ऐसे भगवान को आनंद आता है। ये माँ है ना, छोटा बच्चे पालन करने में कितनी तकलीफ, आजकल हत्या कर रही है, पालने से डर रही है। आपका हमारा पालन तो किसने किया होगा? वो नटकी तरह थे, चूहे तरह थे, मक्खी उड़ा नहीं सकते, आजकल मक्खी गाड़ी उड़ा नहीं सकते। ये दशा थी नहीं आपकी हमारी, तो माँ ने किया है ना, करने से चतुरी थे, गह खा देते थे ऐसे। तो माँ पालन करती है जैसे भगवान पालन करते हैं। भगवान कहा ने मेरे प्रौढ़ तने सब ज्ञानी, हर बालक शिशुम दास अमानी, करो सदा तिन के रखवारी, जिम बाले राखे मातारी। ये उनकी श्रद्धा निगह रखती हूँ। माँ को चिंता होती है छोटे बच्चे की, बड़ा होने पर कोई चिंता नहीं, अब ठीक है। तो मेरे प्रौढ़ तने सब ज्ञानी, वो बच्चा मेरा ही है, पर वो प्रौढ़ है, बड़ा समझदार है। बालक शिव समदास मानी, करो सदा तिनके रखवारी, सदा रखवारी करो, जिन बालक रह गए मैं तारी। माँ का और काम क्या है बताओ? इनको पूछा जाए कि तुम बच्चे का नहीं पालन करोगे तो क्या काम की हो, बताओ तुम्हारे क्या करें, हम किस काम में होगी बताओ कोई? ये तो खास काम आएगा, ये बच्चे बैठे थे, ये बच्चे बैठे सब, आप सब सबके सब माँ ने ही पालन किया है, हमारा ही पालन नहीं करते, माँ क्या करेगी, उसका काम क्या है? और माँ बनने से संकोच करे, तुम क्या बनोगी? बड़ी नीची बनोगी। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, बेशक दर्जा ऊंचा थोड़ा ही है, दर्जा ऊंचा माँ का है। तो माँ बनने से ग्लानी, देखो तमाशा, ये बात है। दोनों थे, श्रद्धा और प्रेम दोनों थे, अंदर भीतर में दोनों थे भाई। लक्ष्मण जी के तो प्रेम की मुख्यता थी, और भरत जी के श्रद्धा की मुख्यता थी, और प्रेम श्रद्धा दोनों में था। भरत जी ने कह दिया कि अवध बीतने दिन और नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और लक्ष्मण जी ने सीता जी ने क्या कहा कि ऐसे वचन कठोर सुन जो ने हृदय बेलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है पामर प्राण। मालूम होता है आपका वियोग का दुख ये प्राण सहेंगे, राम जी ने कहीं मर जाएगी तो साधन ले। प्रेमी वियोग नहीं सहता और श्रद्धा आज्ञा भंग नहीं सहता। तो राम जी के तो है श्रद्धा, दशरथ जी का है प्रेम। वंदो अवध भूवाद सत्य प्रेम जयी राम पद, सत्य प्रेम जयी राम पद, विश्रुत दीन दयाल प्रिय तन तृण एवं परिहर। प्रेम वियोग नहीं सह सकता, श्रद्धा और अश्रद्धा तो आज्ञा भंग नहीं सह सकता, ऐसा होता है। और सब प्रेम श्रद्धा सब ही थे। प्रेम का उदाहरण तो राम जी, श्रद्धा का उदाहरण कि भाई पिता के वचन टाल नहीं सकता, सीता का त्याग कर सकता हूँ, सब कुछ वचन टाल नहीं सकता, अरे पिताजी कहते हैं मैं वियोग नहीं सह सकता, और सब कर सकता हूँ।